داس بین فی دای لخکر جی لخکر جی لخکر سر قربان وی لخکر جی لخکر جی لخکر داس بین فی دای لخکر جی لخکر جی لخکر سر قربان وی لخکر جی لخکر جی لخکر زل بشی وهل بشی ورتا اچول بشی بیا پسپین میدان گورا توری پلکول بشی توری پلکول بشی دا مغرور مغرور تندی ٹوک ٹوک ماتی دل بشی ٹوک ٹوک ماتی دل بشی زل بشی وحل بشی ورتا اچول بشی چول بشی بیا پسپین میدان گورا توری پلکول بشی توری پلکول بشی دا مغرور مغرور تندی ٹوک ٹوک ماتی دل بشی ٹوک ٹوک ماتی دل بشی وار بپری کمی لخکر جی لخکر جی لخکر وار بپری کمی سر قربان وی لخکر زی لخکر.